Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, tako mi onoga, u čijoj ruci je moj život. Niko od vas neće vjerovati, dok mu ne budem draži od rođenog djeteta, roditelja i cijelog svijeta. Hadis prenosi Buhari i Muslim. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Još uvijek je kazivanje o zekijatu i to o tome kome se daje zekijat. Koje su to vrste ljudi i u koje potrebe se izdvaja i daje zekijat. Nakon što je bilo govora o koristima i mudrostima zekijata, zatim na šta se daje zekijat, iz kojeg imetka, kojih vrsta imetka se izdvaja, sada govorimo o tome kome se daje zekijat. Allah tebareke ve teala nije prepustio pitanje zekijata ljudima da oni određuju kome će dati zekijat. Upravo zbog važnosti s jedne strane ovoga propisa, na što ukazuje činjenica da je Allah tebareke ve teala sobom odredio kategorije kojima pripada zekijat i nikome više. I s druge strane, pošto su često i pošto su mnogi ljudi slabi kada je u pitanju imetak, u tom slučaju da ih ne bi ponijeli njihovi osjećaji i na taj način da ne bi prekršili Allahu tebareke ve taala propis, da se ne bi proizvoljno dalo kome ko hoće da daje, Allah tebareke ve taala određuje i propisuje kome pripada zekijat i nakon toga nikome više. Što ukazuje na činjenicu da se u pogledu podjele zekijata mora obratiti velika pažnja. Upravo zbog toga što čovjek ako ne dadne zekijat ondje gdje treba da ga dadne, u tom slučaju nije izvršio svoju obavezu. Bez obzira što je izdvojio zekijat, bez obzira što ga je dao iz svoga imetka, ali u slučaju kada ga nije dao na mjesto, to jeste ondje gdje je propisano da se dadne, u tom slučaju nije izvršio tu obavezu niti je uspostavio ovaj propis. I zato se krajnje obavezno i odgovorno mora odnositi prema zekijatu kako njegovome izdvajanju i tačnom, preciznom proračunu, tako i njegovoj podjeli, i da dođe onim vrstama i u one potrebe koje su spomenute u Allahovim tebareke ve taala riječima, to jeste u kuranskom ajetu, a to je 60. ajet sure At-Taube. gdje Allah tebareke ve teala kaže innama sadaqatu lil fuqara, zekat pripada samo siromasima, wal masakin, i nevoljnicima, wal amilina alejha, i onima koji ga sakupljaju, wal muallafati qulubuhum, i onima čija srca treba pridobiti, wa fir riqabi, i za otkup iz robstva, wal gharimine, i prezaduženima, wa fi sabilillahi, i u svrhe na Allahovu putu, wa ibn sabil, i putniku namjerniku, faridatan min Allah, Allah je tako odredio, wallahu alimun hakim, a Allah najbolje zna i mudar je. Ovom prilikom ćemo se sa Allahom tebareke ve taala pomoći pozabaviti komentarom ovoga ajeta i pojašnjenjem svake od ovih spomenutih kategorija. U vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem munafici su prigovarali Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u pogledu podjele imetka. Fa in u'tu minha radu, pa ako bi dobili nešto od toga imetka, bili bi zadovoljni. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون, a ako im se ne bi dalo, oni bi bili ljuti, srditi. Pa je Allah tebareke ve taala objavio ovaj kuranski ajet da spriječi sve puteve u budućnosti da se manipuliše imetkom zekijata i da on ode na neka druga mjesta i u druge svrhe mimo onoga gdje je mudrost i gdje Allahu tebareke ve taala znanje da treba da dođe. Uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže innama sadaqatu lil fuqara, zekat u ovom je kuranskom ajetu je spomenut kao sadaka, sadaqat, i on se tako i upotrebljava, kao što se upotrebljava u značenju i riječi zekijat. A imaju i jedna i druga riječ slično značenje. Zekija i zekiji, rekli smo, znači očistiti se, jedno od značenja. A sadaka, šta znači sadaka? Šta znači sidk? Istina, iskreno. Znači time se pokazuje i dokazuje iskrenost nečijeg imana, takvaluka, pobožnosti i tako dalje. Jer mnogima je teško rastaviti se od imetka. Ali kad zna da je to u ime Allaha tebareke ve teala, kad zna da će mu to višestruko biti nadoknađeno, kad zna da će ga Allah tebareke ve teala za to nagraditi, onda drage volje i sretan i zadovoljan to izdvaja, jer zna da je Allah tebareke ve taala s tim zadovoljan, a zadovoljstvo jednog mu'mina biva u zadovoljstvo Allaha tebareke ve taala. Što se tiče prve skupine koja je spomenuta u ovom kuranskom ajetu, to su innama sadaqatu lil fuqara, zekat pripada samo. I onda se spominje osam kategorija. Prva je el fukara. To su siromašni. I u našem jeziku se kaže fukara. To je arapska riječ što znači siromašni. To su ljudi sa malim sredstvima za život. Ili nemaju ništa što je potrebno za njihov nužan život, osnovi svojih potreba. Druga vrsta, to su mesakin. I u našem jeziku se kaže on je miskin. To su nevoljnici. Definisani su da su to oni koji nalaze nešto za svoje životne potrebe. Ili polovicu nalaze za svoje životne potrebe, ili nešto više, što ukazuje na činjenicu da su u nešto boljem položanju nego siromasi, nego oni ubogi siromasi. Tako da im se daje za njihove potrebe od zekijata jednima i drugima. Koliko se daje jednima i drugima od zekijata? Tu islamski učenjaci imaju više mišljenja i svojih stavova, od kojih je da im se daje da se njihova potreba zadovolji za njihov život. Dakle, ono što im može biti za život. Drugi to određuju i kažu daje im se toliko koliko im može biti godinu dana. Daje im se od zekijata toliko koliko im može biti za godinu dana. Šta se ubraja u sve ove potrebe koje čovjek ima? U to se ubraja hrana, odjeća, stan i čovjekove najnužnije potrebe koje odgovaraju njegovom statusu ili onome na čemu je on. Bez pretjerivanja s jedne i uskraćivanja sa druge strane. Daje se za potrebnu osobu ili potrebnoj osobi kao i za one koje je ta osoba dužna i obavezna izdržavati. Omer radijallahu anhu, od njega je zapamćeno da je govorio: kada udjeljujete, udjeljujte ono što će ljude spasiti siromaštva. Tako da je Omer radijallahu anhu radio na obogaćivanju siromaha. To jeste da im dadne koliko će im biti dovoljno da više ne traže. A ne samo da im bude dovoljno za nekoliko obroka. Islamski učenjaci u pogledu ovog pitanja, to jeste koliko se izdvaja siromasima i nevoljnicima, kažu po tome što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obezbjeđivao svojoj porodici opskrbu, to jeste hranu za godinu dana, kako to spominje i bilježi imam el-Buharija, zaključuju iz toga da je to taj period u kojem bi trebalo toga siromaha obezbijediti i toga nevoljnika pomoći. Isto tako, propis zekijata se izvršava kada? Svake godine. Dakle, svake godine je taj propis na snazi, on je uvijek na snazi, ali ti je obaveza da daješ ako si od onih na koje se odnose uslovi davanja zekijata. Kažemo da je ovo najjače mišljenje u pogledu količine koliko se daje siromasima. Ima islamskih učenjaka koji su stava da se daje siromasima za cjelokupni njegov život. Zamislite i to. I ovo je širina i veličina i mudrost i ljepota ove vjere. Tako da bi na taj način bili zaštićeni da ne upadnu u financijski, kako kažu danas, kolaps ili poteškoće i tako dalje. Dokaz za to im je hadis od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao Kubejsi ibn Nuhariku: prošnja nije dozvoljena osim u tri slučaja. I onda navodi: kad čovjek preuzme na sebe dužnost da izmiri zavađeni, dopušteno mu je da sabere potrebnu sumu s time da odmah prestane sa daljim sabiranjem. Preuzmeš nečiji dug ili da budeš odgovoran za nečiji dug, on ga ne može vratiti, ti iz svog imetka vraćaš i osiromašiš ti. Imaš pravo da sakupljaš dok se ne obezbijediš, dakle dok ne vratiš svoj imetak. Zatim, kad čovjeku nepogoda uništi imovinu, preko noći sve mu uništeno, dopušteno mu je da traži koliko mu je nužno da održi život dok se na drugi način ne snađe. I čovjeku koji je pao u bijedu i neimaštinu, a to mu potvrde trojica poštenih i razumnih ljudi iz njegove okoline, i ovome je dopušteno da traži od ljudi sredstva dok ne sakupi ono što mu je najnužnije za život. Svako drugo prosjačenje, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje i kaže, svako drugo prosjačenje o Kubejs nečisto je i griješno, a onaj ko to jede, jede zabranjeno i prljavo. Ovaj hadis bilježi imami Muslim. Imam Al-Hattabi, komentarišući ovaj hadis, spominje i kaže da je u hadisu određena granica do koje može čovjek ići ili do koje može tražiti od ljudi sredstva. To je ona granica kada čovjek dobijenom svotom može sebi obezbijediti osnovne uslove života, a ta suma se razlikuje od čovjeka do čovjeka u zavisnosti od situacije u kojoj se čovjek nalazi, njegovog položaja u društvu i tako dalje. To su siromašni i nevoljnici. Druga vrsta, to su والعاملين عليها, oni koji rade na sakupljanju zekijata. Što se tiče njih, to su ljudi koji su određeni od strane vladara ili imama muslimana, halife, za sakupljanje, proračun, čuvanje i podjelu zekijata onima kojima je potrebno da se udjeli. Ova vrsta ljudi dobiva od zekijata sredstva za uloženi trud, dakle za trud koji ulože u pogledu prikupljanja, raspodjele, računanja, čuvanja, obezbjeđenja, prebacivanja imetka i tako dalje. Dakle, ima to prilično dosta posla. takvome se određuje od zekijata plata koju bi primio za isti taj posao na drugome mjestu. Za isti taj ili sličan posao na drugom mjestu. Makar se radilo o bogatašu. Makar se radilo o imućnom čovjeku. Ali on to radi, taj posao, zato što je s jedne strane povjerljiv, a s druge što je kvalifikovan, osposobljen za taj posao. I daje mu se plata u visini, prosječnoj visini plate onoga koji radi taj ili sličan posao. Svakako da se u tu svrhu traži i musliman i onaj koji je punoljetan i pametan. Došao je El-Fadl ibn Abbas i Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Haris, Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, kako bilježi imami Muslim. Tražili su od njega da ih odredi da budu sakupljači zekijata. Da budu ova dvojica sakupljači zekijata. Dočim poznato je da ih rodbinske veze vežu sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem. Pa im on reče, alaihi sallatu wasalam, inne sadaqate la tahillu li Muhammed wala li ali Muhammed. Innama hiya awsakhun nas. Zaista zekat nije dozvoljen Muhammedu alejhi salatu vesselam, ovom poslaniku, niti porodici Muhammedovoj. To je samo prljavština ljudi. Dakle, ono čime se čisti imetak drugih ljudi. I zato nije dozvoljeno da zekijat uzimaju, niti da se zekijat daje porodici Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, onima do današnjega dana i do kijametskog dana. Onima koji su u svojoj rodbinskoj vezi, to jeste u svome porijeklu vezani za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Takvima nije dozvoljeno da primaju zekijat. To je treća skupina kojoj se daje zekijat. Četvrta skupina jesu wal mu'allafati qulubuhum. Oni čija srca treba pridobiti za islam. I njih ima više vrsta. Imamo među njima vjernika i još uvijek koji to nisu, dakle nevjernika. Iako je osnova u zekijatu da se ne daje osim vjernicima, muslimanima, po hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, gdje daje smjernice Muaz ibn Džebelu radijallahu anhu, kada ga šalje u Jemen i kaže mu: tu'hazu min agnijaihim feturaddu ila fukaraihim. Nakon što mu je objasnio njegove dužnosti i obaveze i rekao mu: ti ideš narodu ehli kitabijama, prvo što ćeš ih pozivati to je la ilaha illallah, u drugom rivajetu da Allahovu jednoću uspostavljaju, tevhidullah, pa ako te u tome poslušaju pouči ih da im je Allah naredio 5 namaza u toku dana i noći, pa ako te u tome poslušaju pouči ih da im je Allah naredio da daju zekijat, E to je ono o čemu mi sada govorimo. Tuhadu min agnijajim, koji se uzima od njihovih bogataša, pa to radu ila fukarajim, pa se vraća njihovim siromasima, ne drugim siromasima. Vidite što se razumije iz ovoga hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, uzima se od njihovih imućnih, od njihovih bogataša i vraća se njihovim siromasima, to jeste muslimanima. Nemuslimanima, nevjernicima se daje od zekijata ukoliko to može biti razlog njihovog prihvatanja islama. Ili da neko u njihovom rangu prihvati islam. Ili da se zaštitimo njihovog zla. A muslimanu se daje kako bi se popravilo njegovo stanje u pogledu vjere ili kada će davanje zekijata biti uzrokom da njemu slični prihvate islam. Bilježi imam i Muslim od Safvan ibn Umeyje da je rekao: E'atani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame jevme Hunainin, dao mi je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam na dan Hunaina. Wa innehu la ebgadun nasi ilaje, a on mi je bio najmrži čovjek. Fama zala ju'tini hatta innehu la ehabbu nasi ilaje, pa mi je davao dok mi nije postao najdraži čovjek. A u to vrijeme Safvan ibn Umeyje je bio mušrik. U drugom rivajetu koji je muttefakun alejhi spominje se da je Ali radijallahu anhu došao iz Jemena noseći Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zlato koje još nije bilo prečišćeno. Pa je to Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem podijelio među četvoricom: Al-Aqra ibn Habisom, Ujejne ibn Bedrom, Alqame ibn Ulasetom i Zaid al-Hajrom. I rekao je: Ete ellefuhum, na ovaj način ja želim da ih pridobijem ili da ih približim islamu. Kao što je poznato da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao nekima da bi im se srce učvrstilo u vjeri i da im se islam poboljša, kao što je učinio na dan Huneina sa skupinom prvaka koji su dojuče bili mušici, tek su primili islam, pa im je davao po stotinu deva i govorio: Inni le u'atir ređule, ja dajem nekom čovjeku, wa gajruhu ehabbu ilaje, a drugi mi je draži minhu od njega, hašjete en je kubbehu Allahu ala vajjihihi fi nari jahennem, bojeći se da ga Allah ne baci na njegovo lice u jahennemsku vatru. Dakle, ne bil ga na ovaj način učvrstio u vjeri. Omer radijallahu anhu je bio stava da kada je Allah tebareke ve taala ojačao islam, da više nakon toga nema potrebe da se daje ovoj skupini ljudi. Upravo zbog toga što je ovo bilo propisano u periodu potrebe. Pa kada je te potrebe nestalo, potom je više nije bilo nužno ni da se ovima daje. Dočim Allah tebareke ve teala najbolje zna kada se iste ili slične prilike vrate, kao što vidimo i kao što smo ovoga svjedoci, u tom slučaju se i propis, dakle, ovima se izdvaja, kao što je spomenuto u kuranskom ajetu. Sljedeća kategorija koja se spominje jesu wafir riqabi, to su robovi, to su oni kojima treba pomoć kako bi se otkupili iz robstva, jer to nisu sami da učini. Daje im se onoliko koliko im je dovoljno da se otkupi. U ovu kategoriju ulazi i otkup zarobljenih muslimana od strane neprijatelja ili neprijatelja. Jer u ovome slučaju postoji opasnost da takvi zatvoreni i zarobljeni muslimani budu ubijeni, obeščašćeni ili, ne daj Bože, još što je najteže i najgore, da napuste svoju vjeru i izađu iz nje pod pritiskom i stegom iskušenja u kojem se nalaze. Mnogi hadisi su spomenuti u pogledu oslobađanja roblja, tako da se spominje da Allah tebareke ve teala za svaki organ tog oslobođenog čovjeka oslobađa svaki organ onoga koji je oslobodio toga roba džehennemske vatre. Za svaki dio. Za ruku njegovu oslobađa tvoju ruku. Za glavu njegovu oslobađa tvoju glavu, za nogu tvoju, za njegovu nogu što si ga oslobodio, tebe oslobađa džehennemske vatre. I vidjet ćemo da su prije ljudi, kada su više bili zainteresovani za vjeru i nastojali steći Allahovo tebareke ve teala zadovoljstvo, da su se natjecali da ove vidove spomenute u ovom kuranskom ajetu da ispune i ispostave, da uspostave. Pa su tražili, ima li neko da je zarobljen, ima li neko da je u ropstvu, ima li neko da je zatvoren, da bi ga oslobodili i na taj način sebe oslobodili džehennemske vatre. Allah tebareke ve teala kaže: "Oma tuđzevna illa ma kuntum ta'malun", a vi ćete biti nagrađivani samo po onome što ste radili. Dakle, nagrada dolazi kao i kazna od iste vrste djela koji je čovjek radio. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: "Salasatun haqqun ala Allahi aunuhum." Allah je na sebe preuzeo da će trojici pomoći. El ghazi fi sabilillahi, borcu na Allahovome putu, wal mukatibu allazi yuridu al ada, čovjek koji je u ropstvu pa se želi otkupiti ili iskupiti ili osloboditi, wan nakihu allazi yuridu al afaf, i onaj ko hoće da se oženi i na taj način da se sačuva. Dakle, na taj način da se sačuva od grijeha, toj trojici će Allah tebareke ve teala neminovno da pomogne. U hadisu koji se spominje u Musnedu od Bara ibn Aziba se kaže da je došao čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i rekao: Ja Rasulallah, dullani ala amelin yuqarribuni minel dženne wa yubaiduni minel nar. O Allahov poslaniće, ukaži mi na dijelo koje će me približiti džennetu, a udaljiti od džehennema. Pa mu kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem: A'tiq an-nasama wa fukk ar-raqaba. Objašnjava mu i kaže: Oslobodi jednu osobu i izbavi roba iz robstva. A ovaj ashab kaže: Ja Rasulallah, evo lejsa wahida, o Allahu poslaniče, zar to nije jedno te isto? Zar to dvoje spomenuto nije jedno te isto? A on odgovara i kaže: La, itku neseme, nije, osloboditi jednu osobu. En teferrede bi itkiha, to je da je ti sam u potpunosti oslobodiš. وَفَكُ الرَّقَبَ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا. A izbaviti roba iz robstva jeste da pomogneš mu u njegovome oslobađanju. Da mu pomogneš, on i onako hoće da se oslobodi, ima nešto i metka, ali nema dovoljno da mu pomogneš da se može osloboditi. Dakle, ili jedno ili drugo, neka znaš da će te to približiti džennetu, a udaljiti od džehennemske vatre. Sljedeća kategorija spomenuta u kuranskom ajetu jesu wal garimin, to su dužnici, bilo da su zaduženi zbog sebe ili zbog drugih. Onaj ko se zadužio zbog svojih potreba, a nije u stanju da vrati dug, dobija onoliko koliko mu je potrebno da taj dug vrati. Dobiva od zekijata. A čovjek koji je zadužen zbog drugih, kao kada želi popraviti međuljudske odnose, kada želi ili kada je dužan da vrati nečiji dug koji je na sebe preuzeo i tako dalje, takvome se daje od zekijata kako bi se potpomogao u tome, pa makar bio i bogat, jer je njegov imetak šta? Pretrpio štetu jer se zadužio zbog drugih. Takvima dakle se daje od zekijata da mu se da se potpomogne u tome, pa makar bio i bogat. Ovdje se postavlja uslov da onaj koji je zadužen među muslimanima, dakle govoreći o čovjeku koji se zadužio radi svoje potrebe, kod njega je uslov da ne bude bogat toliko da sam može vratiti dug. Dužan je, ali on ima i metka da ga vrati. Takvome se ne može dati. Dakle, taj dug nije mu'teber, nije priznat, niti prihvaćen da se može, da mu se može izdvojiti iz zekijata. Zatim, ne smije to biti dug kojim se zadužio zbog harama nekog. Zadužio se da ode na more, u haram, tamo gdje se gubi stid, Allah sačuva, gdje se šeitan odaziva. Zatim, da vrijeme vraćanja tog duga bude u toj godini. Dakle, vrijeme duga ističe, mora vratiti. I isto tako, da bude dužan drugome čovjeku tako da može biti kažnjen zatvorom ako ga ne vrati. Dakle, pretrpit će štetu zbog nevraćanja toga duga. Dakle, ovdje se postavlja uslov da je čovjek siromašan, dakle nema mogućnost da vrati taj dug, i da se zadužio u nekom halal poslu ili mubah poslu. Naprimjer, da uzme da obezbijedi sebi najnužniji potrebni namještaj, da uzme sebi mjesto gdje će napraviti kuću ili da napravi sebi ono što mu je najnužnije, pa se zadužio, ili za ženitbu uzeo i zadužio se. Zadužio se da bi sebi nabavio odjeću, zadužio se kako bi izdržavao sebe i svoju porodicu i tako dalje. U ovu kategoriju može ući i ona vrsta ljudi koji su prije, ne znajući za Allahovu tebareke ve teala vjeru, zadužili se. Zadužili se, makar to bilo i u haramima, ali su nakon toga se prihvatili islama i te obe Allahu tebareke ve teala došli. I sada oni žele vraćanje toga duga, ali nisu u stanju niti su u mogućnosti da ga vrate, a žale za onim što u čemu su bili i kako su živjeli prije. Sljedeća kategorija, to su wafi sabilillah. Postavu većine islamskih učenjaka, ovo se odnosi samo na kategoriju ljudi boraca na Allahom tebareke ve teala putu. I to se odnosi na onu vojsku i one vojnike koji nemaju redovna primanja iz državne kase, koja se zove Bejtul Mal. Dakle, ovo se ne odnosi na one koji imaju redovna primanja, nego na one borce i onu vojsku koji se bore na Allahom tebareke ve teala putu, a nemaju redovnih primanja. I sve što je u skladu s tim, to jeste sve što iziskuje potreba onoga što se svodi pod pitanje wafi sabilillah, vezano za pripremu, vezano za materijal i tako, sve što im je dakle potrebno na tome putu, sve se ubraja u fi sabilillah, u ovu kategoriju na Allahovom tebareke ve teala putu. I posljednja od ovih kategorija koje su spomenute, to je ibnu sebil u ibnu sebil, a to su putnici namjernici. Čovjek u jednom mjestu stanuje i boravi, ali on ima potrebu da ode u drugo mjesto i da se vrati ponovo u mjesto iz kojeg polazi. Takvome se može dati od zekijata. Ili našao se na putu, a ostao bez sredstava za povratak u mjesto svoga stanovanja, može mu se dati da se pomogne od zekijata da se vrati svojoj kući. Svakako, ovdje postoje određene uslovi, a to je da je ta osoba potrebna, kao što smo spomenuli, i da to njegovo putovanje ne bude u svrhu nečega što je haram, što je svakako razumljivo, ali nije na odmet da se spomeni. Dakle, u osnovi muslima ne smije pomagati i ne smije podržavati bilo koji haram, niti onoga koji radi taj haram. Ne smije ga potpomagati u tome. Dakle, takvoj osobi se pomogne u njegovom boravku, u troškovima njegovoga putovanja, dok se ne vrati svojoj kući. Ovo su kategorije ljudi kojima se daje zekat. Je li obaveza da se zekat daje ili mora dati u svih 8 spomenutih kategorija ili u neke od njih. Jače mišljenje islamske uleme jeste da se daje ondje gdje je potreba. I kada se daje u ili dadne u neku od spomenutih vrsta, to sa tebe skida obavezu i dužnost. Dakle, možeš dati u jednu, dvije ili više tih kategorija, ovisno o potrebi mjesta u kojem se nalaziš. Zekijat se ne može dati određenim kategorijama ljudi. To ćemo sada da spomenemo. Zekijat se ne može dati bogatašima, te snažnim i sposobnim koji mogu raditi. Po hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg prenosi Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a bilježi ga imami Ahmed, Ebu Davud i Tirmizija: La tahillu sadaqatu li ghaliyin, nije dozvoljena sadaka, to jeste zekija, da se daje bogatome. Wala li zi mirratin sawiyin, niti snažnome i zdravome, to jeste onome koji je u stanju da radi i zaradi. U drugome hadisu, kojeg bilježi imami Ahmed i Anasai i Ibn Mađa od Ebu Hurej radijallahu anhu, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao dvojici ljudi koje je vidio da su sposobni da zaradi: In ši'tuma a'taytukuma, koji su mu zatražili zekijat. Kaže: Ako hoćete, da ću vam. Wala hadza fiha li ghaniyin, ali nema udjela u njemu, to jeste u zekijatu, bogataš. Wala li qawiyin muktasib, niti jak koji zarađuje. Dakle, onaj koji je sposoban da zaradi. I zato islam ne podržava ljenost, ne podržava život na račun drugih i tako dalje, nego traži rad i traži aktivnost. Zatim, nije dozvoljeno dati uzlaznoj i silaznoj liniji rodbini onoga koji daje zekijat. Kao što nije čovjeku dozvoljeno da da zekijat svojoj ženi, zato što je dužan da je izdržava, pa bi na taj način on samo podupro svoj imetak. Dakle, opet ga vratio sebi. Slučaj kada čovjek može dati od zekijata onima koje je dužan izdržavati jeste ako su oni mimo svojih uobičajenih potreba se bili zadužili, pa su dužnici. Dakle, on izvršava svoju dužnost i obavezu njihovog izvršavanja, ali mimo toga oni su zaduženi dugovima, a on nije obavezan da ih, ili nije obavezan da ih vraća za njih. U tom je slučaju vraćanje može biti od zekijata. Nije dozvoljeno dati nemuslimanima, izuzimajući one čija srca treba pridobiti. Nije dozvoljeno dati porodici Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onima koji vode porijeklo od njega. Zekijat se ne može dati da bi čovjek ili na način da otpiše dug koji mu je neko dužan, a nije u stanju da mu ga vrati. Kod dotične osobe ima dug koji ti je dužan vratiti, a on to nije u stanju. A ti si dužan dati zekat. A on kao dužnik ima priliku da primi zekat. Ali, pošto je tu šubha ili sumnja, a ta sumnja je da bi čovjek njemu upravo dao zekat, da bi svakako onaj dug za koji se možda i ne nada da će mu biti vraćen, da bi to riješio. Ne smije se to. I Islam, upravo gdje imaju te šubhe, on ih otklanja. I zato ne dozvoljava da ubica naslijedi ubijenoga. Makar to ubijstvo bilo nenamjerno. Razumijete? Zato što postoji šta? Šubha, sumnja. Jer ima i koji će ubiti da bi se domogao imetka toga ubijenog. A on je svakako nasljednik, ali ne može čekati njegov eđel. Nego hoće da to ubrza. I zato se spriječava da naslijedi. To je mudrost Islama. Zekijat se ne daje onome koji je izišao iz Islama. Ili onome koji je poučen islamskim propisima, a on je ostavio namaz. Jer je namaz stup vjere, za koji Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže u svome sahih hadisu: Bejnel ređuli vel kufri terku sala. Između čovjeka i nevjerovanja je ostavljanje namaza. Zatim, zekijat se ne iznosi iz mjesta u kojem je sakupljen, da bi se podijelio u drugo neko mjesto. Šalje namjesnik Omera radijallahu anhu, šalje zekijat iz Jemena. A Omer radijallahu anhu mu odgovara i kaže: nisam te poslao kao poreznika. Nisam te dakle poslao da bi sakupljao zekijat da ga meni šalješ. Nego ga podijeli među stanovnicima mjesta u kojem je sakupljen. A ovaj mu namjesnik njegov odgovara i kaže: da sam imao kome da ga podijelim, ne bih ga tebi poslao. Dakle, vidimo pravdu Islama, veličinu Islama i mudrost ovih islamskih propisa. Izuzetak iz ovoga čini velika potreba koja iziskuje, kao što je glad ili nepostojanje siromaha u mjestu u kome je zekijat sakupljen, ili potpomaganje potrebnih na Allahovom tebareke ve taala putu, da bi se muslimani zaštitili zla onih koji ih napadaju i da bi se potpomogli u borbi za Allahu tebareke ve taala vjeru, ili da dijeljenje u nekom drugom mjestu naredi imam i halifa radi opšte koristi koja iz toga proizilazi. Ista je situacija, isti je slučaj kada čovjek zaradi imetak u jednome mjestu. Dakle, osnova je da tu taj imetak i izdvoji i tu da se zekijat u tome mjestu i dadne i ne prenosi u drugo mjesto, osim kada to potreba zahtijeva, što smo već spomenuli. To su propisi vezani za podjelu zekijata, to jeste kome se daje zekijat. I zaista posebno ovom prilikom naglašava dužnost i obavezu da se ovom propisu prida dužna pažnja, upravo zbog toga što je prijeka potreba s jedne i obaveza sa druge strane, i nemar i neznanje kod mnogih danas. Pa primjećujemo da ima onih koji u zadnjoj desetini Ramazana, posebno u 27. noći, dođu i izdvajaju nešto minimalno iz svoga imjetka i kažu: ovo nek bude za zekijatul fitr, a evo nešto ćemo dati i za zekijat, bez procjene ispravne, bez određivanja zekijata i bez truda da taj upravo zekijat dođe na ono mjesto gdje i treba i gdje je i propisan. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam dadne da se okoristimo ovim poukama, da živimo i da se družimo sa Kur'an Kerimom, da nam to bude stalnom uputom i vodičem do Allahovog zadovoljstva i do izvršenja onoga čime smo zaduženi na ovom svijetu, a to je ibadet Allahu tabaraka wa ta'ala u potpunosti. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. O veliki, svjetlost iz srca obasja moju dušu kad neumorno izgovara gospodaru svjetova, ruh mi usplahnu a suze počeš i teći. O Bože moj, mom srcu uputu pokaži. Svjetlost iz srca obasja moju dušu, kad neumorno izgovara gospodaru svjetlova. Ruh mi usplahnu, a suze počeš i teći. O Bože moj, mom srcu uputu pokaži. U noćnoj tišini na seždi te molim, a oko mene mrkla tama sve pokriva. O blagi, o samilosni, o milostivi, o časni, tvoja blagodat nikada ne jenjava. O ti koji sve čuješ, koji se na molbe odazivaš, o ti veliki uputi me, o stvoritelju sedam nebesa. Moj Allahu, na uputu i istinu mi ukaži, u sreću od tebe se danas uzdam. O tvorče kosmosa, bez tebe nema pomoći i nadi. O utočištu stvorenja na dan povratka. O gospodaru, molim, iskreno ti se kajem, grijehe mi oprosti i ostvari moju želju. Svjetlost iz srca obasja moju dušu kad neumorno izgovara gospodaru svjetova. Ruh mi usplahne, suze počeš i teći. O Bože moj, mom srcu uputu pokaži. O veliki,